do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 16 lipca i 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 11 zarzutów usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Możliwe, że do sądu trafi wniosek o jego aresztowanie. Nieco ponad 2,5% wyniosła inflacja w czerwcu. Analitycy spodziewają się, że w lipcu przekroczy 4%. Booking ukarany na Węgrzech za nieuczciwe praktyki, w tym za wpływanie psychologiczne na konsumentów. Prokuratura postawiła zarzuty posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości zarządów PiS został zatrzymany w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po zatrzymaniu posła Marcina Romanowskiego przez ABW został on przewieziony do prokuratury, gdzie postawiono mu zarzuty. Podejrzenie, że pan poseł popełnił jednak co najmniej tych 11 przestępstw, w tym działanie zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa związane z działalnością Funduszu Sprawiedliwości. Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Adwokat zatrzymanego Bartosz Lewandowski w mediach społecznościowych napisał, że poseł został zatrzymany bezprawnie, bo posiadał jeszcze jeden immunitet delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ale prokuratura odrzuca taką interpretację. Zarzuty nie dotyczą w sposób oczywisty jego mandatu jako członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ten immunitet w żadnym wypadku nie stoi na przeszkodzie ani zatrzymaniu. Sprawa ewentualnego aresztu dla zatrzymanego posła rozstrzygnie się dziś. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Inflacja w czerwcu wyniosła 2,6% licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Ekonomista Santander Bank Polska Marcin Luziński spodziewa się, że w nadchodzących miesiącach tempo wzrostu cen będzie szybsze. Już w lipcu powinniśmy zobaczyć odczyt powyżej 4%, czyli no to będzie taki dosyć wyraźny skok w okolicach plus 1,5 punktu procentowego. No on będzie wynikał przede wszystkim z tego, że zmieniają się ceny energii, czyli po zmianach w tarczy antyinflacyjnej wzrosną rachunki za prąd i gaz, no i to nam podbije inflację. Z prognoz Narodowego Banku Polskiego wynika, że po spodziewanym wzroście inflacja powróci do obecnego poziomu za 2 lata. Upalny wtorek zapowiadają synoptycy. Z temperaturą wynoszącą od 30 do 34-35 stopni na wschodzie kraju, na pozostałym obszarze od 20 do 27. Jak mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii, w większości kraju prognozowane są burze, które w ciągu dnia będą przybierały na sile. Jeszcze przed południem pojawią się na zachodzie. Stopniowo strefa tych burz przemieszczać się będzie w kierunku ku centrum i na wschód. Burza spaść może od 20 do 40 mm opadu. Będą występowały opady gradu, jak również silny porywisty wiatr osiągający w porywach do 100 km na godzinę. Zagrzmieć może jeszcze w nocy z wtorku na środę. Młociarka Anita Włodarczyk i koszykarz Przemek Zamojski będą chorążymi reprezentacji Polski w Paryżu. Igrzyska olimpijskie rozpoczynają się w stolicy Francji już za 10 dni. Wczoraj poznaliśmy skład reprezentacji, liczy 213 sportowców. Dla Anity Włodarczyk będą to 5. Igrzyska olimpijskie. Zawodniczka ma na swoim koncie 3 złote medale igrzysk i zapowiedziała walkę o kolejny krążek. Bycie chorążą ma dla niej wymiar symboliczny. To może być piękne takie uwiecznienie mojej kariery, ponieważ myślę, że to będzie mój ostatni start na Igrzyskach Olimpijskich. Drugi chorąży, koszykarz 3x3 Przemysław Zamojski, także zapowiedział walkę o jak najlepszy wynik swojej drużyny. Dodał, że bycie chorążym to dla niego duże wyróżnienie. Na pewno jest to największy zaszczyt w dotychczasowej mojej karierze i taka najwyższa nobilitacja. Chorąży pełni nieformalną funkcję kapitana ekipy narodowej. Głównym zadaniem jest prowadzenie reprezentacji i niesienie flagi w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Węgierski Urząd do Spraw Konkurencyjności Gospodarczej nałożył rekordową karę na jeden z największych portali rezerwacyjnych. Booking jest oskarżany o nieuczciwe praktyki i wpływanie psychologiczne na konsumentów. Nigdy w swojej historii urząd stojący na straży uczciwej konkurencji na Węgrzech nie nałożył tak wysokiej kary. To w przeliczeniu prawie 4,5 miliona złotych. Kwota jest efektem postępowania, które rozpoczęto już 6 lat temu. Ciągle jednak międzynarodowy portal rezerwacyjny stosował według urzędu nieuczciwe praktyki, a także nie zastosował się do wszystkich wskazówek mających usunąć te działania. Chodzi przede wszystkim o dwie sprawy. W komunikacie do prasy GWH, czyli Urząd do Spraw Konkurencyjności Gospodarczej, napisał, że w reklamach portal podkreślał możliwość bezpłatnego anulowania anulowania rezerwacji. Jednak w wielu przypadkach anulowanie mogło nastąpić w krótkim okresie. Konsumenci skarżyli się również na otrzymywanie maili z informacją, że obserwowany przez nich nocleg cieszy się dużą popularnością, co można było uznać za nacisk psychiczny, by dokonać tej rezerwacji. Przedstawiciele firmy na razie nie odnieśli się do nałożonej przez urząd kary. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po siódmej serwis sportowy ma dla Państwa Norbert Michalak. Igrzyska olimpijskie w Paryżu coraz bliżej. Znamy już skład całej reprezentacji, która pojawi się we Francji. Po raz pierwszy w historii w biało-czerwonych barwach wystartuje więcej kobiet niż mężczyzn, mówi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. 113 kobiet, 100 mężczyzn, to jest coś niesamowitego. 213 zawodników jedzie na Igrzyska Olimpijskie. Cieszymy się bardzo z tak licznej reprezentacji Polski. 18 osób w rezerwie, 12 kobiet, 6 mężczyzn, więc liczymy na to, że ta reprezentacja Polski da nam dużo radości. W 1924 roku pierwszy start reprezentacji olimpijskiej na Igrzyskach Olimpijskich, też w Paryżu, 2 pierwsze zdobyte medale. Teraz mamy już 298 zdobytych. A jeśli chodzi o dyscyplinę, to w polskim składzie zdecydowanie dominują lekkoatleci. A młociarka Anita Włodarczyk i koszykarz 3x3 Przemysław Zamojski będą chorążymi polskiej reprezentacji podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ze składu niestety olimpijskiego na Igrzyska została wycofana Kanadyjkarka Dorota Borowska, tegoroczna mistrzyni Europy. Jak podaje Polski Związek Kajakowy, powodem jest złamanie przepisów antydopingowych przez zawodniczkę Poznani. Katarzyna Kawa z powodu kontuzji nie dokończyła mecz pierwszej rundy tenisowego turnieju w Palermo. W spotkaniu z Czeszką Karoliną Muchową skraczowała przystanie 6-7-1-5. Kawa była jedyną Polką biorącą udział w turnieju na Sycylii. Karol Kłos zakończył karierę w siatkarskiej reprezentacji Polski. O swojej decyzji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. W polskiej kadrze grał od 2009 roku. W tym czasie w koszulce z orzełkiem na piersi sięgnął po prawie wszystkie możliwe trofea. Do kompletu brakowało mu jedynie olimpijskiego medalu. Kłos walczył o wyjazd na Igrzyska do Paryża, ale ostatecznie Nikola Grbicz dał szansę innym środkowym. Serb postawił na Jakuba Kochanowskiego, Norberta Hubera oraz Mateusza Bieńka. Mój telefon ostrzegł mnie, że w mojej wsi będzie dziś o 4 stopnie cieplej niż wczoraj, a wczoraj lekko nie było. Ledwo dało się wytrzymać. W centrum kraju dzisiaj 34 stopnie Celsjusza, 34 też w okolicach Rzeszowa, 33 na Warmii i Mazurach, 32 w Krakowie i Wrocławiu. Najchłodniej będzie na zachodzie Polski, tam od 25 do 27 stopni Celsjusza. W całym kraju może popadać, będą przechodziły przelotne deszcze. W trakcie burz może nawet spaść grad, a wiatr w trakcie burzy silnie powieje, nawet do 100 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Odkryj potęgę doskonałości w doskonałej cenie. Teraz nowa Skoda Octavia z upustem do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Bartosz Bielecki, przy telefonach Stanisław Perzyna, Michał Matus. Kłaniamy się i świętujemy Dzień Kawi Domowej. 22,7 trójek, proszę dzwonić i opowiadać. Los Angeles, you are too high. You have never been in love until you've seen the stars. Reflect in the reservoir. And you have never been in love until you've seen the dawn rise. Behind the home for the blind, we are the pretty, petty things. And you're standing on our street, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector. a smashed human bone. We are the pretty, petty thieves. And you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sod. Morrissey, First of the Gang to Die. Jest 7:12. W Trójce dziś mówimy o świnkach morskich, kawiach domowych. Jakby państwo chcieli mieć takiego stwora, można ich nie kupować, ale adoptować. O tym procesie prezes Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim Ewa Wieczorek-Brejckę. Sprawdzamy warunki, jakie potencjalne adoptujący mogły zapewnić naszym podopiecznym. Sprawdzamy jego wiedzę, sprawdzamy, czy ma dostęp do weterynarza, który jest w stanie zaopiekować się taką świnką w razie jej choroby. A jeżeli adoptujący zdecyduje się na świnkę, to musi przygotować się na takie dźwięki. Więcej o świnkach morskich już za kilka chwil porozmawiam z prowadzącą hotel dla tych małych zwierząt Ewą Krzak. Turn your bed into my grave. Touch me, say goodbye. Cause you know. Turn your bed into my grave. Baby, take it slow. Lying in your arms, what a way to go. Might as well be my last breath. You wore that little black dress to my funeral. Szesnaście minut po godzinie siódmej. Słuchają Państwo Trójki Polskiego Radia, a my już teraz zajmiemy się kawiami domowymi, świnkami morskimi. Najpierw kilka słów od prezes Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim, Ewy Wieczorek-Brejcka, o tym, co świnki mogą wnieść do naszego życia. Kiedy świnki pojawiły się w naszym domu, zrobiło się jakoś tak głośniej i weselej. Już nie wyobrażam sobie, że mogłabym wracać do domu, w którym nie czeka na mnie zwierzak. Część świnek też jest bardzo uzdolniona wokalnie, czyli w momencie, kiedy już świnki wiedzą, że nadchodzi pora karmienia, one się bardzo uaktywniają, mówią do nas, podchodzą nam pod nogi, dopraszają się tego jedzenia. Generalnie są dość kontaktowe, chociaż na pierwszy rzut oka może tego nie widać. Więc jeżeli ktoś ma ochotę mieć takie słodkie zwierzątko w swoim domu, to może je adoptować, nie musi go kupować. A w studiu pojawiła się Ewa Krzak, prowadząca hotel dla tych małych zwierząt. Dzień dobry. Dzień dobry. A razem z nią pojawiła się w studiu nie wiem, czy mogę powiedzieć świnka, czy to będzie obraźliwe, może kawia Celinka. Tak, kawia Celinka. Kawia jest też adoptowaną świnką, także oprócz kawi adoptowanej jest również, został w domu adoptowany kokos, też kawia domowa, więc no i inne zwierzęta, które są hotelikowiczami. Czy to jest tak, że te świnki morskie powinny być zawsze co najmniej w parze? Jest wskazane, bo to bardzo stadne, społeczne zwierzątko. Samotna świnka jest zazwyczaj osowiała. One są bardzo, bardzo kontaktowymi zwierzątkami, więc po prostu jeżeli ma drugą świnkę albo stado, najchętniej świnek, to jest najlepsza sytuacja w przypadku kawi. Natomiast są też silnie terytorialne, więc łączenie kawi różnie z tym bywa, jeżeli są właśnie różne osobniki z różnych właśnie adopcji na przykład. Albo. Także czasem może się nie udać łączenie świnek. Oczywiście łączymy świnki albo jednego, albo samiczki ze samiczkami, albo w przypadku samca i samiczki to jeżeli nie chcemy, żeby doszło do rozmnożenia naszego stada, to muszą być wysterylizowane. A jak to wygląda w takim hotelu? Te świnki żyją razem w jednym stadzie, czy dzieli się je na kilka stad? Nie. Jak to wygląda? No, w hoteliku to wygląda tak, że nie mają kontaktu ze sobą. Po prostu świnki z różnych domów, tak domostw. Każda, jeżeli świnki przyjeżdżają razem, no to wtedy są razem w klatce. Zapewniamy duże klatki, żeby miały no tam 100-120 centymetrów, żeby miały dużo miejsca do biegania. Jeżeli przyjeżdżają razem, no to są razem wtedy w klatce, jeżeli ale tak, to nie ma kontaktu pomiędzy świnkami czy tam zwierzętami z różnych domów, że to nie wygląda tak, że one wszystkie na przykład bawią się razem, bo wszystkie są bardzo terytorialne, wszystkie mają silne poczucie własnej odrębności, własnego terytorium. Mogłoby dojść do jakichś walk. Zęboczynów, jak mówi doktor Sumińska, albo łapoczynów. Tak, świnki są waleczne, świnki czy są postrzegane jako takie malutkie, słodkie kuleczki. Takie też są, znaczy takie są. Natomiast potrafią walczyć o swoje terytorium, potrafią zaznaczyć swój charakter, swoją obecność. Jak się zaczyna prowadzić hotel dla kawi domowych? Skąd wpada człowiekowi do głowy taki pomysł? Moja historia jest taka, ponieważ adoptowałam dwie kawie ze Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim. Może zacznę od tego, że kawie były obecne w moim życiu od zawsze, znaczy odkąd pamiętam. To było moje pierwsze zwierzątko, więc taka pierwsza miłość. Po raz tam, znaczy adoptowałam dwie świnki, dwie kawie. Tak wypadło, że musiałam wyjechać i szukałam dla nich jakiegoś hoteliku. Nawiązałam kontakt z hotelikiem Susełek. Po czym jak doszło do znalezienia, gdzie ten hotelik się znajduje, okazało się, że hotelik znajdował się piętro niżej w tym samym bloku. No więc jakoś tak uśmiałyśmy się z panią Olą Bursztyńską, która prowadzi hotelik Susełek do dzisiaj. I jakoś tak od słowa do słowa, jako sąsiadki, połączyłyśmy siły i tak się zaczęła przygoda. I teraz już wszystkie mieszkania w bloku to są hoteliki dla kawi domowych. Życzymy sobie tego. Ola się przeprowadziła, więc teraz jestem już, usamodzielniłam się, także... Ale mamy cały czas kontakt, także jest... No przyznam, że to zaskakujące, ale bardzo przyjemne doświadczenie, bo tak jak powiedziała pani prezes przed chwilą, że zwierzęta dają niesamowitą radość. O, Celinka potwierdza, także bo Celina jest tutaj z nami, także... One mają różne charaktery i to widać w tym hoteliku? Widać. To jest też ogromna przyjemność patrzeć, ponieważ podczas jak przyjeżdżają goście, tak, musimy, na początku jest rozmowa, podpisanie tam, musimy się poznać, tak? Każdy opiekunowie opowiadają o zwierzątku, czyli tam o... Nie wiem, jego zwyczajach, tym, co je, jakie ma przyzwyczajenia. Natomiast później też podczas pobytu w hoteliku my też przyglądamy się i też będąc z nimi i dzień, i noc patrzymy, poznajemy te wszystkie charaktery. Faktycznie każde zwierzę to jest osobna historia, niektóre bardzo wzruszające, także... Także jest to niesamowite doświadczenie, bo to każde zwierzątko, nie tylko kawie, ale właśnie króliki, mysze skoczki, szczury, bardzo niektóre historie bardzo są poruszające. Właśnie adopcji, uratowanych zwierząt z laboratoriów. To jest bardzo ciekawe. Wiele różnych historii, a ja zastanawiam się jeszcze, jak w takim hoteliku to wygląda, jeśli chodzi o wyżywienie. Rozumiem, że pewnie nie all inclusive, ale dostosowane jest jakoś do każdego zwierzaka. Tak, tak. Bo są różne preferencje, to wszystko jest podczas tej rozmowy ustalamy. Na przykład niektóre zwierzęta jedzą świeże tam warzywa, niektóre nie. Ustalamy też, jeżeli mają jakąś specjalną suchą karmę, to wtedy prosimy, żeby opiekunowie przywieźli ze sobą na czas pobytu. No zapewniamy oczywiście te wszystkie najbardziej podstawowe, czyli pokarm, czyli siano, żeby zawsze był dostęp do świeżego siana, wody. Jeżeli jest taka właśnie potrzeba, to właśnie dobrej jakości granula, jeżeli te suche jedzą. Niektóre zwierzęta nie jedzą, więc to wtedy też szanujemy, no i uwzględniamy. Zastanawiam się, jak to wygląda, jeśli chodzi o popyt na takie usługi, jeśli chodzi o usługi hotelowe dla kawi, dla świnek morskich. To jest częste? Te terminy w kalendarzu są zabukowane na wiele miesięcy do przodu, jeśli chodzi o wakacje? To znaczy tak, ponieważ no, zapewniamy duże klatki, to też ma jakieś... No, trzeba...

Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ochotnicze chówce pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie. Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP. Wahania nastrojów? Są. Zimne poty? Są. A uderzenia gorąca? Są. To może być menopauza. Zastosuj tabletki Climea Forte, które zawierają maksymalną dawkę izoflawonów sojowych oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić podstawowe objawy menopauzy. Dzięki Climei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 7:32. W radionawigatorze o sytuacji na drogach Anna Hardej. Dzień dobry. Zaczynamy od A1. Radomsko-Częstochowa Północ na wysokości miejscowości Kościelec. Stoi zepsuty pojazd ponadgabarytowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Na trasie S8 w Warszawie też problemy z przejazdem. To pomiędzy węzłami Wisłostrada i Marymącka. Na 14 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarowym i zwężona jest jezdnia w kierunku Poznania. Droga numer 15. Tutaj utworzył się spory zator. To odcinek Toruń-Brodnica, bo w Krupkach zderzyły się 3 samochody osobowe. 3 osoby zostały ranne w tym wypadku, a droga jest całkowicie zamknięta. Przejeżdżamy na Śląsk, bo tutaj mamy korki, na przykład na trasie S86 Sosnowiec-Katowice, a także na autostradzie A4 między węzłami Brzęczkowice i Murckowska. To jest na jezdni w kierunku Wrocławia. Droga 79 na odcinku Bytom-Chorzów też stoi w kierunku Chorzowa. Czas na kilka słów o pieniądzach w wakacje. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Po konsultacjach ze stroną społeczną resort finansów zaproponuje Radzie Ministrów wyższą waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w roku przyszłym. Do tej pory proponowano wzrost tych wynagrodzeń o 4,1%, czyli tak naprawdę o wskaźnik inflacji. Podczas gdy płaca minimalna na przykład według propozycji rządu ma wzrosnąć w kolejnym roku o ponad 7%. GUS potwierdził z kolei, że inflacja w czerwcu wyniosła 2,6% w skali roku. Dotyka nas wzrost cen żywności, ale nie tylko, komentuje Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Ceny w polskiej gospodarce rosną w takim tempie głównie przez wzrost cen usług. Te w relacji rocznej rosną o 6,1% i są wyraźnie wyższe niż ceny produktów. Dzieje się tak prawdopodobnie przez ciągle rosnące, a od lipca mamy kolejną podwyżkę płacy minimalnej, koszty pracy. Wszystko wskazuje na to, że za nami ostatni miesiąc z inflacją w celu Narodowego Banku Polskiego. W lipcu wskaźnik najprawdopodobniej wyskoczy powyżej górnej granicy 3,5%. UOKiK ukarał serwis internetowy do dokonywania płatności online PayPal, między innymi za zbyt ogólny katalog działań zabronionych i dotkliwe sankcje dla użytkowników za złamanie warunków umowy, wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Klauzule PayPal są ogólne, wieloznaczne i niezrozumiałe. Konsument, czytając te postanowienia, nie może przewidzieć, które z jego działań mogą zostać uznane za zabronione, a także jakie sankcje mogą zostać na niego nałożone przez przedsiębiorcę. Kara wyniosła blisko 107 milionów złotych, a spółka obecnie analizuje decyzję UOKiK-u. Przy opóźnieniach pociągów pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania i reklamacji, a tę składamy do przewoźnika. Pasażerowie pociągów dalekobieżnych mają ułatwioną drogę do odszkodowania, ponieważ takie sytuacje regulują przepisy unijne, wyjaśnia Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. Jeżeli nasz pociąg jest opóźniony powyżej 60 minut, przysługuje nam 25% ceny biletu. Jeżeli pociąg jest opóźniony powyżej 120 minut, przysługuje nam rekompensata w wysokości połowy ceny biletu. Oczywiście możemy zawsze dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego. Ale pasażerom przysługują nie tylko rekompensaty finansowe. W przypadku pociągów dalekobieżnych przy opóźnieniu powyżej 60 minut przewoźnik powinien zapewnić w miarę możliwości napoje i posiłki adekwatne do czasu opóźnienia. Jeżeli w pociągu na przykład nie działała klimatyzacja, też możemy złożyć reklamację do przewoźnika. A to ważna informacja w czasie obecnych upałów, a tymczasem zmotoryzowanych parkowanie blisko plaży może słono kosztować. Od majówki za nieprawidłowe parkowanie strażnicy miejscy wystawili w Świnoujściu i w Kołobrzegu już ponad 1000 mandatów. Kilkuset kierowców dostało upomnienia. Władze nadmorskich kurortów apelują o korzystanie z wyznaczonych, w tym także z bezpłatnych parkingów. Mandaty za parkowanie na trawnikach, ścieżkach rowerowych czy wjazdach na posesję mogą wynieść od 100 do 1200 zł. No i jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 3,90 zł, euro 4,25, frank szwajcarski 4,36, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,06 zł. Sprawdźmy, co na mapie pogodowej. 34 stopni Celsjusza w centrum, 25-27 stopni na zachodzie, na wschodzie od 30 do 34, nad samym morzem 22 stopnie. W całym kraju dzisiaj może popadać, także w niemal całym kraju grad, a to dlatego, że przez całą Polskę przechodzić będą burze, podczas których powieje nawet do 100 km na godzinę. Jest 7:38. Sinead O'Connor w Trójce. Za 19 minut będzie godzina 8. Tu trójka. My dzisiaj wspominamy Shannen Doherty, która grała legendarną Brandy Walsh w serialu Beverly Hills 90-210. I o niej teraz kilka słów Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, która prowadzi bloga Zwierz Popkulturalny. To dziewczyna, która przenosi się do nowej szkoły, poznaje nowe osoby, nowe towarzystwo. Towarzystwo bardzo specyficzne, no bo ten adres Beverly Hills i ten kod pocztowy 90210 oznacza, że są to dzieciaki bardzo zamożne, że są to dzieciaki, które mają dużo większe możliwości, są lepiej sytuowane od naszej bohaterki. No i tutaj ona próbuje się odnaleźć zarówno w tej grupie rówieśniczej, jak i w szkolnej hierarchii, no jak i przeżywa te wszystkie emocje i te takie kluczowe zdarzenia młodości, czyli poznaje swojego pierwszego chłopaka, oczywiście jest właściwy chłopak, jest niewłaściwy chłopak, oczywiście są konflikty z przyjaciółkami. Mam wrażenie, że dla tych nastolatków właśnie z lat 90. czy nawet końcówki lat 80. to właśnie Brenda była najbliższa ich własnym doświadczeniom, czyli właśnie takiej próby wpasowania się, a jednocześnie pozostania sobą. Ten serial odcisnął swoje piętno na popkulturze. Ja wczoraj w sklepie, gdy automatyczna kasa zapytała mnie o kod pocztowy, nie mogłem się powstrzymać i wpisałem 90210. Ten tytuł i ta liczba pozostaną w historii seriali chyba bardzo długo. To jest tak naprawdę pierwszy tego typu serial o nastolatkach, powiedziałabym, nowej jakości, nowej ery. To jest coś pomiędzy telenowelą a opowieścią o życiu szkolnym. Bardzo wiele osób przestrzegało przed oglądaniem Beverly Hills 90210, że to jest taki serial o takich zepsutych nastolatkach, którym zdecydowanie zbyt wiele wolno, na zbyt wiele się pozwala. Ale to, jak ten serial poprowadził historię bohaterów, jak zarysował te konflikty, problemy, w ogóle opowieść o młodych ludziach, odcisnęło się potem na lata na właśnie serialach o nastolatkach i dla nastolatków. Sama Shannen Doherty chorowała na raka, walczyła z nim wiele lat. W jej przypadku było to jeszcze ważne, ponieważ pokazywało, że osoby, które mogą być bardzo znane, mogą mieć na przykład problemy z ubezpieczeniem, mogą mieć problemy z dostępem do leczenia, no ponieważ sposób zatrudniania aktorów, sposób zarabiania przez nich jest tak specyficzny, że może się w pewnym momencie okazać, że osoba, która z jednej strony jest znana i rozpoznawalna i cieszy się popularnością, ale nie może w danym momencie w stały sposób pracować, może mieć na przykład problem z ubezpieczeniem zdrowotnym. I to też jest taki wymiar życia aktorów, o którym rzadko rozmawiamy, o którym rzadko w ogóle myślimy, no że jeśli aktor jest chory, no to nie może pracować, no i nagle się pojawiają różnego tego typu problemy. Shannen Doherty zmarła w wieku 53 lat. Na ekranie u jej boku widzowie mogli oglądać m.in. Luca Priego, który zmarł w 2019 roku. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. You blow. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Za 12,5 minuty będzie godzina 8. Pora na cykl Norberta Michalaka o najwybitniejszych olimpijczykach. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Złota dziesiątka. Bohaterką drugiego odcinka Złotej Dziesiątki jest Irena Szewińska, polska lekkoatletka specjalizująca się w biegach sprinterskich i skoków dal. Świetny bieg, świetny wstępie na rekord świata, jeśli wytrzymają jeszcze 130 metrów. Irena Szewińska. Montrealskie studio Polskiego Radia. Proszę Państwa, cała sportowa Polska żyje medalem Ireny Szewińskiej w biegu na 400 metrów. No, każdy medal sprawia mi ogromną radość. Irena Szewińska w swojej lekkoatletycznej, bogatej karierze zdobyła aż 7 olimpijskich medali, w tym 3 z najcenniejszego kruszcu. Specjalizowała się w biegach sprinterskich oraz skoków dal. Co do tego, że należała do najbardziej utytułowanych polskich sportowców i najwybitniejszych lekkoatletek w historii, nie ma wątpliwości. Została doceniona nawet na świecie, m.in. przez agencję prasową United Press International, a w Polsce 4 razy zostawała najlepszym sportowcem w plebiscycie przeglądu sportowego. Swój pierwszy olimpijski złoty medal wywalczyła podczas igrzysk w Tokio w 1964 roku w biegu rozstawnym 4 razy 100 metrów. Start wtedy zaczęła Teresa Ciepły, potem Irena Szewińska, która na prostej podawała pałeczkę Halinie Góreckiej, a kończyła Ewa Kłobukowska. A tak na antenie Polskiego Radia ostatnie okrążenie tego biegu komentował Bogdan Tomaszewski. Na pierwszym miejscu wysuwa się Amerykanka. Polska prowadzi Tokio. Polska, Kłobukowska, musi Podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio Irena Szewińska wywalczyła jeszcze 2 medale. Srebrne w biegu na 200 metrów i skoku w dal. Kolejne igrzyska i kolejny złoty medal. W 1968 roku w Meksyku w biegu na 200 metrów. Choć wtedy, jak sama przyznała, w polskiej ekipie nikt nie liczył na jej sukces. Były tylko 2 osoby, które w to wierzyły. Są w blokach startowych. Ruszają, została Polka troszkę. Mkną te 3 dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych. Bo jest tak samo wiraż, jeszcze wiraż. Pierwszy zdań teraz już pełny będzie. Amerykanki jak burza. Ostatnia prosta ciągnie. Pierwszy zdań, ale już nie wygra. Wygra chyba Tajus. Boi się mocno. Teraz dodaje Irena. Teraz wygrała. Tak ten bieg komentował Bogdan Tomaszewski. Na tych samych igrzyskach Szewińska wywalczyła jeszcze brązowy medal na dystansie 100 metrów. 4 lata później w Monachium w 1972 roku zdobyła brąz na 200 metrów. W kolejnych igrzyskach w Montrealu w 1976 roku ustanowiła na 400 metrów nowy rekord świata. Nad postawą Szewińskiej w tym biegu zachwycał się wtedy komentujący igrzyska w polskim radiu Lech Skinder. Świetny bieg, świetny wstępie na rekord świata, jeśli wytrzymają jeszcze 130 metrów. Irena Szewińska, ciemnoskóra Amerykanka i Bremer. Ostatnia prosta. Czy wytrzyma 90 metrów, 1,5 metra przewagi, 2 metry przewagi, coraz większa. Fantazja, będzie złoto, 7 medal Ireny Szewińskiej, 3 złoty, znokautowała rywalki. Irena Szewińska w Montrealu tuż po biegu nie kryła radości i ogromnych emocji, jakie jej towarzyszyły. No, każdy medal sprawia mi ogromną radość. Pierwszy na olimpiadzie w Tokio ze skok dal. Pierwszy złoty medal, który zdobyłam w sztafecie razem z koleżankami. Też ogromną radość mi sprawił. No później olimpiada w Meksyku, złoty medal, rekord świata na 200 metrów. No w Monachium było trochę gorzej, bo po przerwie, prawda, spowodowanej macierzyństwem wróciłam, może nie mam w najlepszej formie, no ale też medal jakiś zdobyłam, co prawda nie złoty, brązowy. To jest właśnie największe osiągnięcie, kiedy się bije rekord świata i jednocześnie zdobywa się złoty medal olimpijski. Irena Szewińska zmarła 29 czerwca 2018 roku w Warszawie. Najwybitniejsza lekkoatletka w dziejach polskiego sportu. Cykl Złota Dziesiątka, który podsyca nasze emocje przed paryskimi igrzyskami, przygotowuje Norbert Michalak. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Do godziny 8 zostało jeszcze 8 minut. Punktualnie o 8 szykujemy dla Państwa serwis, prognozę pogody oczywiście też, a 13 minut po godzinie 8 rozmowa polityczna w Trójce. Na razie Never Ender.